روز دامان گل دارد مصلی علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلیم مروچگین جمعه شوال معظمه سومی جمعه این ماه حج ماهانی اولین ماه خداوند متعال جل علا شانه و وطیعی خلق کتگین جهان پهناور و کائنات متعددین انواع و قسم قسمین موجودات باوتی نظر و باوتی اختیار خلق فرمائی هر چیزی که آیه مشیت تقاضا فرمائن تا پیدایی کتا و به هر شکل و قیافه و نحوه ساختی که آیا برای هر نوعی از انواع مخلوقات مصلحت بیسته به همه رنگ و دنگ و طریقه و قیافه و شکلی خلق فرماید و برایشی که آیه صنعت عجیبه و کارخانه الهی ظرافت کاریانی اگر ریز و باریکیان ما شما انسان یعنی انسانانی هر فرد در کتل نکنه بل بعضی خوبیانا در هر نوع مخلوق الله تعالی جل علا شانه و چنان روشن و واضح و برای همگان آشکارا فرمائن تاکه عالم و عامی صاحب علم و بی علم با سواد و بی سواد و تقریبا تمام اقشار بنی نوع انسان آیانا درک کتن کنن تو فهمتنش قرآن عظیم تها رب العالمین فرمائنی وربک یخلق ما یشاء و یختار مخاطب اول جناب رسول عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم و به تبعیت و پیروی نبی مکرم اسلام علیه السلام تمام انسانیت و به خصوص مسلمین مخاطب ای آیه اند و ربک ای پیغمبر تی رب ای مسلمان ای انسان تی خالق تی مربی تو قرآن عظیم اولی سوره تا آیا با صفت رب العالمین یاد کنه الحمدلله رب العالمین ای عالمانی جهانهای گوناگون و عوالم مختلف آفریننده و مربی و تربیت کنوک اشاره به این طرف این که هیچ عالمی از عالمها نیست که آیی غیر از خدا دیگه ربی داشته ببید تمام عوالم درستی عالمانی رب همانید و عالم یکی نهید جهان یکی نهید جهانهای رب بند خدای تعالی این جهان به تعبیر جهان بشریت به اعتبار انواع مخلوقات هر نوعی از انواع مخلوقات یک جهانی هست یک دنیای پهناوری هست و چنچو زمان گذید طولانی و تا فدا میدان محشر بپا کنگی بید یا عالم برزخ بعد از مردن تا زنده شدن وعدی حالا بعد از مردن آی موت هنچه موت عادی و طبیعی و ظاهری ببید که ما به ظاهر آی قبر بکنیم ما شما و ما شما قبر کنگ ببین قبر کنگ ببین یا طوری آ بعد از مرگ فنا ببی که آ شکار امواج دریاها ببی تومه شکم ماهی ها ببی یا یه وجود چنان پودر و ذره ذره ببید مثل آرد پودر ببید تو آرد ببید تو به هوا آیه هر ذره بپرید تو گمنام ببید دوباره روز قیامت زنده کنگ بید و این درمیانی عالم یک عالمی یک جهانی جداگانه این دنیای پهناور تها در کنار آبادی هایی که انسان ها با تمطراق و هنرمندی سخنوران داد سخن دیند صنعتگران و تی صنعت زیبایی ها به رنگ های مختلف برای مشتریان نمایان کنند نشاندهی کنند صاحبان قدرت و قوت و حکومت و اقتدار حکمرانی کنند زیبارویان و محجبینان و تی حسن جمال سرا افتخار کنند بهادر و پهلوان و دلاوران و تی شجاعت داد دیند اهل سخاوت و تی سخاوت مندی انتهایی کوشش پیش دارند و خلاصه هر زندجانی هر حرکتی که هست چه و تی بروزدن در کنار ایشان ما شما اگر یک ذره و تی یک گوشه ای که آیه نامی گورستان و گورستان ایر کتا قوتی دل وشکنگا ای ناما گلزار ایرکنین بهشتی ایرکنین و هر نامی ایرکنین ولی خدا بهتر دانایین که آیا ایشی برای همگان که ادا در زیر ای خاک و ابتگن بهشته یا نه؟ برای تمام ای خوابیدگان زیر خاکشی گلزارند یا نارند برای بازی ها؟ و این کلمه معروفی که ما شما بگوشیم فلان مرحوم، مرحوم معنی زانی یعنی کسی که مورد رحمت خدا قرار گرفته، آیا واقعا این کلمه که ما در حق هر کسی گوشیم مرحوم فلان کس کلمه عادی بوده؟ خب اگر به معنی مرحوم به معنی میت بگیره پانه وقت که فلان مرده بس این نیست، ولی کلمه مرحوم اسم مفعول از رحمه به معنای رحمت شده، انسانی که برای رحمت نازل بوده. ایشی که ما بشیم مرحوم فلانی، آیا واقعا اندالله هم مرحوم یا نه مغضوب هست؟ یه بحث جداگانه ای. و آیا ما در این گفته بعد دروگوییم یا راستگوییم؟ و مهمتر از همه ایشی عرض کنه گتون که در کنار بود این تمتراقها، این حرکات و تحرکات، این ابراز و اظهار کمالات، اگر ما بودی شهر و آبادیه گوشه تا همه نقطه سرزمینه که نامی قبرستان نظر دور بدهین، او دا پیبرین که در کنار ای عالم متحرک ما، در کنار ای جهانی که ما به نام انسان در آیی به مختلفین مقاصد آوتی رسگ خاطرات در تگاپو و مسابقه و درک و دور و سعی و کوشش و تلاش ادامه دهگین و چه بسا میوتی هم نوعان در دنیا، چه بعضی منطقه افراد انسانیت کردارهای خوب یا کردارهای زشت آنی چشم خیرگی کنن تیلگ آنی پچ سرفندری آین. ای احساس اگر داشته ببین که ای عالم، عالم مردگان، عالم ای افراد کسیری که با زبان بی زبانی ظاهر در عالم سکون و استراحت زیر صخره های تخته های سنگ، زیر توده های خاک، در گوشه لحد و کشور وابتگند، حالا آرمیده اند یا نا آرمیده اند؟ برای اشی که نبی کریم علیه السلام فرمانه که قبر چه دو حالا در نهی، قبر چه ای دو حالتا خارج نهی، یا روزتون من ریاض الجنه، باغچه از باغچه ها از باغهای بهشت، و اما حفره من حفر النار، او كما قال عليه السلام، یا یک چاله کدی کلی گودالی از گوداله های آتش، پر از آتش. خدایا پروردگارا بوتی فضل و کرم می کبرانا وقتی که ما را چه ای عالم ما رد بین از ای گذرگاه ما گزین آ طرفا، یه پولا گوازینین به آ عالم آ خاموشانی گا به ظاهر رمین رسین به عالم برزخ و عالم قبر آ ای خدا، وقتی که ما را مواجه کنیم قبران بود فضل و عنایت چه بهشت باغان باغ قرار بده، ما را هنچین عمل توفیق بده که ما اوتی قبران بهشت باغ قرار بده، و چنا کردار و عملهایی که انسانی قبران جهنمی گودال و چاله کدر قرار دهند، ای خدا ما را مجتنب بکن، بر حذر بدان، چونکه عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جهنم بھی. شاعر فرمانی که ای انسان اشی بستگی داری گتیبتی انتخابا، اشی که قبر جهنم گودال ببیت آل نعوذ بالله یا جنتی باغا مثالا یک باغی ببید اشی وابستنگ و طیبتی تصمیم گیری ها یه تصمیم ها توبت برابت بگیر که ترا چی این دو چیزا کجایی پسند ترین همه طوری که این دنیای تو حال تو برابت چطوری مسکن ها پسند بکنه دنیای محل شهرانی محلیانی تو حال تو بناز محله یا انتخاب کنه محلیان تو تقسیم بندی کنه پایین نشین و بالا نشین بالا شهر و پایین شهر تا اینقدر ناز بردار و نازنین بوده و این دنیای زندگی دا بچرگ تو باوت چیه کنه گه همه محله ای که تی باب طبع ترین تر و تمیز ترین به نظر تو و او دا هم حتی الامکان و تی وسعت مطابقه هنچین منزل بروت جور کنه که تمام هم مغم تی اشیه که در میان خانه ها و منزل ها وقتی که مردم نظر دارده هن بنی منزل وقتی که نمره گذاری بی اولین نمره یا بیاری در زیبایی و خوبی اگر دیگرانی گا سیمانکاری و پلسترکاری هن مزایکاری هن آیه نما دیوار تو سا کرے دیگا سنگ نما ببید یکی اگه سنگ نما هن تو سا کرے دیگا کاشیکاری ببید و آ داخل تا تو چه نقش نگار جوڑ کنے اگر دست برسی آئی گوتی تر دستی یا ارتباط داری ہم آپ ہم کہ ایدا تو چھ اندازہ تی انتخاب و حرکتا تی کوششا تی جدیتا تی فعالیتا براوتی دنیایی مستعارین چند روچی منزلا ہرچی بہتر سازگو خوب کنگو تمیز کنگے ترا حرس هست و تو زانه ای که تا منود نسبت بودی منزل و مسکن محل سکونت ای تلاش مکن اون دیگری برای من ای زحمت نکشید آم منزل عالم برزخ منزل و عالم آخرت منزل خوب ارکنگه یا بد ارکنگه آیه هم تصمیم گیری گتوت تعلق دارید گتو و آبستنگ تو چه پیمی منظری او دا پاوتو بود اگر تو این دنیا اتها و تی منظر دور اطراف و باقیچه و سرزکاری و درختکاری و ویلای شوقین و آرزومنده مربهشت هم نبی کریم علیه السلام فرمایید که همه دنیا مزرعت الاخرت این دنیا در مقابل آخرت به منزله فصل دنیای فصول مختلف کارانی اعتبارا و خورشید طلوع غروب اعتبارا فصلانی لحاظا مردم یک فصلی به نام فصل زراعت و تخم پاشی و تخم کاری دارند و بعد از گذشت روزها یا چند ماه بعد از اشی که تخمی پاشتا در زمینا آیی فصلیه به نام فصل درو برداشت محصول همه به ما این دنیا در مقابل آخرت اشی فصل مزرعه این محل زراعت این زندگی تی تخم پاشیه تخم کاریه فصلن ای تمام مدت زندگی تی تا تو زندگی تی فصل ای فصل فصلی این که با تو تخم کاری بکنه مثل کشاورزی که آب تخم پاشی زمین ده. و بعد از مرگ و قیامت او دا تی فصل حصاد درو فصل و برداشت فصلیه لذا همه کشاورز بیما هر تخمی هر محصولی تخمی که تو ادا فاشت از زمینی تا رهتگید همه تخم محصول او دا برداشت. انچو که ادا اگر تو جو تخما زمینی تها بکشه و بپاشه و بچنده ای برداشت وقتا اگر خیلی هم کار بکنه ایسرا و محصول دار ببیئیت ای تخمی که تو زمین استار رهتا پاشه تگید جو درو کنه جو محصول دوباره برداشت کنه. و اگر انواع و اقسام میوه ها تو ادا به زمین نندین تگند و کشتگند موزه تکشته موزه برا برداشت کنه، انگور تکشته انگور محصول برداشت کنه، گندم تکشته گندم برداشت کنه، انار تکشته انار برداشت کنه. شی ممکن نه طبیعت خلافه که تو آوهدی کلکنه که وقتا انار لچ زمین نه کلکوتا انار چوبت به زمین نندیتا نهال انار تکشته و یه برا بیایه برداشت وقتا انار برداتا و دا نزدیک روی زهر گره انار سرا که تو پچی انار داتا انار من وارتا من سیر و من یادتا اون که سیر بچنون چه تو عجب درختیه تو نامعقوله. این امکان ها که مردم چه انار درختا سیر میوه یا برداشت بکن. امال غافل مشاؤ از مكافات امال غافل گندم از گندم بروید جوز جو ای تصمیم گیری با من تو اینکه ادا نسبت به وقتی عالم برزخا و عالم آخرتا چطورین محصول باید به دست بیارین و برداشت و همایی را برداشت کنین که ادا ما تو کشته چی که فرمانتی از دنیا مزرعت الاخره آخرت برداشت و دروی جاگاهین و ای دنیا آخرت مزرعه زراعتگاهین کشت زرع جاگاه و ایتی زندگی فصل تخمکارین و آلم تی برزخ ایگو آخرت هماتی تخمی که تو کشته آیی محصول برداشت کنه که جاگاه. همیشه شاعر باوتی تعبیر گشت که تی زندگی حقیقی که آخرت زندگی هست وقتی که این مستعاری زندگی اینقدر زحمت و کاوش لوتی این پور سر منزل تی سر منزل مسافرتی اینقدر آرایش لازم هست اینقدر زحمتی لازم هست اینچو وقت دیگی لازم هست برا منزل جاودانه همیشگی که هر دو شقی همیشگی هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من هم شقی و سعید اما الذین شقوا ففی النار خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. فرمانی من بنده دو قشتن الله تعالی فرمانی بعضی شقیان اشقیان شومانی جماعتیم بدبختانی جماعتیم خدا ما را چنایا مکن آیانی که جزو اشقیا و شوم و بدبختانند آیان در جهنمند فرمانی خالدین فیها در جهنم جاودانه ماندگارند خدا ما را در امان بدارید. همین بهم در مقابل جماعت دوم فرمانی سعدا، سعادتمندان و خوشبخت و نیکبختان جماعت دین. و اما الذین سعیدوا ففی الجنة خالدین فیها، آیانی که آیان مدرک سعادتمندی به دست یک بود، آیانی که از همین گروه خراب و این منزل جاودانه من تو وقت قضاوت کنیم که وقتی که چند روچی منزل حد اکثری 100 سال منزل، 100 سال عمر منزل، در حالی که شاز و نادر حال که رسی فلانی مرد بشه چه عمر بود 90 سال 100 سال خوشا به حالی بشه، فلانی 15 سالگی مرد بشه حیف جوان مرد بود بیچاره بودی مراد مرد. و ما شما یک گندیه که ما شما تنها 90 ساله و پیر مردان و پشت خمیده یا برکوته و دیکو بگان سرا به قبر برده دفنگته یا نه جوانان نو خاسته نو عزار که آنی سبزه جوانی از نو تازه مثل گیاه بهاری به آنی رخسار سرا دمته یک گناگه تومه مرگ بودتگن تو آیا همه دستان سرا بودتگن تا به حال برگ بودتگن قبرستان نمون. وقتی که من این چند روزه زندگی اینقدر زحمت لازم این تا ما در این دنیا آبرومندانه مسکنی منزلی داشته ببین چقدر زحمت بکشین تا من منزل آبرومندانه ببین دارای فرش چرگی جو وشین ببین دیواری رنگ رو گینی زبر ببین سختی خوب ببین میوتی وضعیت لباس سواری پوچ پوشاک زبر ببند این چند روز زندگی تا عبدال آبادی منزل آی شما باید مقایسه بکنید چند برابر زحمت و کوشش کشید کنگلوچی من توی که هفته ایام 6 روز متوالی از سر صبح 6:30 تا غروب و بعد از غروب هر شغلی تو هم مشغولین با تمام عرق جبین مشغول کارین تا لقمه به قول وعد به دست بیارین یا وقتی همه دنیاوی اسباب زندگی را فراهم بکنین. و هفته 1/7 جمعه روچا که آیه ای عظمت و وقار و بزرگی صرفاً برای عبادت ده یک بودتا برای شیه هم اهمیتی قائل نهیم بلکه گویا چنان این روچ بی ارزشین در مقابل آقارا که ما اگر پکنیکی دارین آیه در نظر گیریم دوستان رو گوشین جمعه روچا ما شما پکنیک رو به جایشی که دوستان رو بگوشین که دوست عزیز را روش جمعه اند نماز جمعه چه دست مرو نه دوست آماده کرد که من پس گوسفند داشتم و شما فکر که روین جمعه روز روین چه این دیگه روز هم نروین که دکان کار بنده بی تعطیل بی حاضر نه این آد 2 ساعت 3 ساعتی که پکنیک با رفیقانا روز شنبهش ببا چهارشنبهش ببا یکشنبهش ببا به خاطر اشی که شاید این 2-3 ساعت تا 2-3 هزار تومان آیه دکان تا به دستیه و روز جمعه چون روز تعطیله و مشتری نیسته خریدار نیسته من جنسا لذا بیکاره بچه که آیه نظرتا کار همی سودای خرید و فروشه دین و اصلا جز کارا حساب نه آیه وظایف حساب نماز نماز جمعه رفتن جز وظایف حساب نه بچه که چی وقتی می ای انسان بالغ که دنیوی حرفیان تا اینقدر بالغ و عقلمند و زیرکن در باب دین چی بعدی مثل کودک نادانی در حد صفر از ارزش دین بیخبره به علت حاکمیت جهل بر جامعه بی علمی و ندانستن ارزش معنویات و عاقبت زندگی بتی معال زندگی که به کجا برگردید چی ودی بتی نفع و تی نقصان نزن سود و زیان نزن در کجایی در حالی که جمعه عظمت اینقدر مشهور سر زبان ها که می بلوچ ها چه مدت ها ما بچگی تا عشق تا بدور شی کتاب بانین هر بلوچ زبان سر مسلمانی بوده آدار که دینی رجحان گشترد مادیات کم تردن توکل به مادیات کم ترد در مردم گشتش جمعه حج مسکینان یعنی آکسی که استطاعت انقدر از لحاظ مال و یا توان بدن نداری که به مکه برود بیت الله حج بکن وقتی که ودی شهر مسجد جامع توت روستای حرکت کن دیه توت منزل حرکت کن به مسجد جامع حضور پیدا کن و یا کعبه الله را به حج ادای نبی اکرم علیه السلام فرمایش این که هر کسی تا سه جمعه متوالی بدون عذر شرعی برای نماز جمعه حضور پیدا مکند خداوند آیه دلا مهر مو مکند کفل جند بی دینی آیه سر سیاهی کند آیه قلب آیه قلب سیاه است حالا معذور چیز دیگره چنان پیر مرد و افتاده آجزه که نتوان به مسجد بیه وسیله هم نیوی گرگ بیه بیمارن عذر پیشی حتی در حال زندان به سر با معذوره اما آن کسی که معذور نهیم بدون عذر سه جمعه متوالی اگر پشت سر هم سه جمعه حضور پیدا مکن برای نماز آی قلب دیما خدا لیتینی دلیگا سیاهی در زنده به هیچ سنباته و سیقلا آی سیاهی دور نبی چقدر مهم میدی مثلا تو برو همین به پیکنیکان دو کبور کباب بر ریانا سیخ کبابان بر پیکنیکانی تو ها بعدن بعد از مرگ چمانا که بنده عالم دوم تو هنو در ای عالم تو وقتی چمانا بند کنه او ده چمان پچه به عالم برزخه او ده گرزان مواجهه به منکر و نکیره گا او ده ترا ای کبابانی لذت عوض او ده خوب درسی تلخی ها ترخی کامی های سکرات تو احساس کنه تو به هر حال من این زمینی مطلبی ها در میانه ایشی عرض کنه که چون که این جمعه این ماه شوال سومی جمعه این و خداوند متعال این کائنات تا مخلوقات هر یک یا یک شأنی داتا یک امتیازی داتا ماه رمضان با عظمت با فضائل شما اشکو که چونی ماهی و ولی چون نهی که ماه رمضان انقضا و اتمام و گذشت و مرور آباد من اگه تایی مسئولیت تمام بوده من اگه تایی وظائف تمام بوده یا خدای رمضان و خدای شوال فرق بوده حالا و از نظر برکات که ببین شوال هم خدای یک امتیازی داده امتیاز رمضان حتی نیست فمیشه فرمانی والله یخلق و ربک یخلق ما یشاء و یختار تی رب هرچی لوتی پیدا کند و ای پیدا کتگینان تا هرچی بلوتی در چند به هر کیفیتی یک شعنی دنتی یک امتیازی دنتی یک رتبه دنتی ماهانی تها الله عزوجل جلال جل علا شان هوا رمضان یک برتری کلی داتا بر تمام ماه شبانی تها لیلۃ القدر یک برتری عامه عمومی بر تمام شبهای سال داتا روچانی تها روز جمعه خداوند متعال بر تمام روچان یک برتری خصوصی عطا فرمائی کائنات تها نوع بشریتا الله تعالی انسانا برتری بر تمام انواع کائنات داتا و بشر جنس تها الله تعالی یا انبیاء علیهم الصلاة والسلام برتری بر تمام افراد بشر داتا و در میان انبیاء حضرت ختمی مرتبت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند متعال سید الانبیاء علیهم السلام قرار داد. شوال ماه بزانی که الله تعالی یک امتیازی داده که امتیاز رمضان هم نیست و آ امتیاز ایشی این که چند ماه الله تعالی فرمانی من ماه حج قرار داده. اسلام یک رکنی حج که شما درست زانید هنچون که نمازی که از ارکانه، روزه یکی از ارکانه، حج هم یکی دیگه از ارکانه. همانطور که نماز ظهر در وقت عصر ادای نبید، عصر مغرب ادای نبید، برای حج ادا کنگا، فریضه حج گام الله این ماهانی تو گا چند زمان، چند ماه مقرر بوده، چند تاریخ مقرر بوده و این ایام حج فرض ادا کنگه چه شوال شروع بود. رمضان با اینکه فضیلتی از جهت کلی برتری داری بر همه ماها، اما حج فرض در ماه رمضان ادای نبی. یکی صد بار به نیت ادای حج فریضه الاسلام، حج فرض بیت الله رمضان ماه روچی صدها بر تو واقع بکن و هر روچ هم عرفات برود، منا برود، مزدلفه برود و ای تمام احکام حج فرض هم نیت هم بکن تو ادا بکن. ابدا آیه حج فرض از نبی عمره بکن، چرا نفلی حج بکن؟ ولی متوولی که حج آیستر فرض بوده حجت الاسلامی گشن، رکن اسلامند و فرضند بگردن آیه احرام حتما اگر خیلی زودی بندی از اول شوالی بسته نکن. هنچون که رمضان تمام بو شوال نو پر بو احرام حج ببندی یا احرام حج درست کن. ولی رمضان ماهی اگر ببندی احرام حج بوده نکن، احرام عمره بوده. قرآن پاکا برای حج فرض ادا کنگا هم وقت و زمان مقرر فرمان، مثل نماز وقت مقرر. الحج اشهر معلومات، حج ماه معین قرآن فرمانی و نبی علیه السلام تفسیر فرمانی که این معینه ایام ماه شوال ذی قعده و دهر و ذی الحجه. این ماه با ای عظمتا با ای فضیلتا خداوند سرفراز فرمائیم تا به ای حیثیتا و تی ای نوع مخلوق تو کا ماهانی اللہ ای ماه با ای امتیازا اختیار فرمائیم تا، گزینشی فرمائیم تا، ای خصوصیتی عطا فرمائیم تا. بایا بیان ای مقدمه من در نظر داشت مقداری به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه ها علمیه درباره فضیلت علم چیزی بیان بکنم، ولی من احساس کنگون که طبق وعده منی ارائز صحمده تمام بوده و به من گشک بود که مردمون با توجه به جمعه قبل که دوازده نیما پی سر کسی نبوده تو دوازده نیما زود درمایا از طرف انتظامات مسجده به این خاطر من به تاخیر همی اکنم و الان موعد منی تمامه حتی چه قرار گوستین هم من چند دستوزه کنون تاکی خلف وعده مبید همیشه ما متهم به خلاف وعده مبید در روایت وقتا از تو برنامه بسیار مهمی ما داری نروشی که برای ایدگاه نگور بخش نگور مرکز بخش نگور از مدت ها پیش عزیزان وقت گفته برای نروشی این زمایا و مولوی محمد اکرم صاحب هم تشریف فرمائن ولی با توجه به وقتا همه پین که برای خیلی از مدارس و خیلی مواردا دوستان استاد نماز جمعه چگونه عمل کرده و عزیزان چه پین با همت کمک بوده با توجه به زیک وقت الان خطبه شروع بی دوستان بعد از نماز این موضوع انشالله با جدیت با توجه به اهمیتی که مولی صاحب صحبت کرده با من نیاز هست این کار با همت بلند و قلب فراخ بعد از نماز دم درهای باز مجدداً از زحمت تمام عزیزان در جهت خدمات مالی به خصوص در امور خیریه تشکر بکنو، مخصوصاً در رابطه با این مسجد و کمک هایی که روز عید عزیزان ارائه داد و مخصوصاً از بانوان و خواهران که حتی بدون ایشی که گاهی ما اعلام بکنیم بعد از نماز مالو بوده که پول جمع کنه بوده و گاه هن ما ناراحت بودیم که شاید انتظامات و قسمت خواهران تحمیل کنه تو چنان این پولو گرند ولی آیا عذر ما را پیش نه وقتش پیشنهاد داده و الان هم من عرض کنم و خواهرانی که تشریف دارن بشکنم که با توجه بشی که چندین جمعه متوالی زحمت کشته در این زمینه انتظامات مروچ حق نداری کنن کمک تقاضا بکن مگر اینکه کسی آواز به آیان پور دست دراز کو چیزی داد و آینده هم تا وقتی که ما مختص نام مگر اینکه خواهران و برادران کمک بکنن در قسمت خواهران کمکی جمع کنگ مبید و مطلب بعدی هم با عرض معذرت که باز متوجه بودتون ادا عرض بکنو اشی اینکه خواهران چون تعدادی از خواهران نام های داد تگرد متذکر بود تگردن که عنوان کنگ بید که تعدادی از مات و گوهران وندین چوکان و یارم که دار نه تنها آنی جنده فکر را پریشان کنن یه دیگر شرکت کنندگان هم فکر را پریشان کنن برای نمازا و دقت بکنن وندین زه کم تر بیارن و حساب کنن میارن حتی الامکان کنی که افرادی دارن که آنی زهگان ها منظر را نگهداری کنن و شؤونات هم از فتگاه مراعات کنن و وقتی که صحبت بید می تک بود تک اکثر این گوست سخنرانی بگن تو آنگاه آیان گشته تب که معمولو تی لوگان تا کنندن چند بحاری از جا حبر کنن تو مشغولن بود صحبت ها همی کار بگن تقریبا بیدا شما زحمت کشید یایی برای بخاطر ثوابی عمدتا مسئله اشین که شما بخاطر همی مسائل اشکنگا مطالب دینی اشکنگا یایی وگر نه نماز منزلان تا شما اداف کنکنید این مسئله مورد توجه قرار بدهید گرچه جمعه برای شما فرض نه ولی اشی شرکت در این زمان از ضروریات زمانه و من به من رسید مطالب که یک تعدادی انسانهای شیطان صفت به شما خواهران گوشند که جنینانی رو بگ برای محسوس چه معنی دارید در این حالی که شما را گندند احیانا بنا به ضرورت بازار هم دریایید به وقتی عروسیان روید و خدا نکرده مسائل پرسماتم پیشید شرکت کنید بیمار بید به دکتران روید بازاران تا برای خرید روید یک جایی بود اعتراض نبی معلوم بید که او دا شیطان ناراحت نه ایدا شیطان هدف داری چون قشری که بیشتر آی چنی ساحتا چه مسائل دین دور دارک بودتا و مردینا ما فرصت نکتن وگن تا رو آیا در مسائل دینی کار بکنین الان این حرکت های دینی خوبی که شروع بودتا اشی خار چشم افرادن چون شما آنی تومه بودتگید آنی گیم بودتگید ماهی گیریه و آنی چاره که هرچند شما به مسجد بروید علمای بیانات اشکنید آگاه بید واضح بید و آشکارچیانی که آنی منافع در خطرند لطن شما جنینان اغفال کنند و بترسینند به یک راهی شما ذری به پولند تو بگیرند یک جای شما را به شرکیاتی خرافاتی گمراهی وادار کنند همین افرادن که تبلیغات کنند و اگر نه مسئله ایشی که فقهای بر حسب ضرورت و زمان گوشته که جنین رواق برای جمعه یا جماعت ها ساقطه اگر نه یکی حتی نقطه جالبش این گوشی که جنین آدمی گوشی که یکی گوشته حالا وقت در واقع به قول دیگری نقل کن خوشی نهی حتی که چون وقت همه کسان که بزر من گوته همین رفت آمده هنچین جاگه هنین که شرع ایجاب نکن ولی به نام دیگری پیشتی که مولوی پیچی بیان نکن پیچی کتاب نه مسلم ایشیه که همیشه که جنین در نماز شرکت مکن ایشی کجا حدیث های عرض پیغمبر علیه السلام ایگا من 180 درجه سوال کنو اطرف یک عالمی بلند بی بوشی در زمان رسول خدا حتی پنج وقت نماز از جنین نرفته گن که این که ای جورت کن پادی بوشی نرفته گن یک فقهی استنباطی علماء بنابر ضرورت زمان کتا یک زمان گوشتگیش فساد و فتنه زیاد بوتا جنینان ارز آبرو از باشان جامعه در خطر بود تو گوشتگی مروند ولی الان ما هم دوست فقه هاییم و ما فقه بند و تحقیق در فقه داری وقتی که ما این زمان ضرورت اقتضای گنده اقتضای کن که جنین شرکت بکنند با رعایت حجاب شرعی در مساجد اشی من مسلک خلاف مسلک نه و همه مرد مرد ببی یک حدیثی بیاری که پیغمبر من کتا جنین آن مسجد رو بگم بلکه تمام احادیث از بخاری شریف گرفته تا آخر احادیث دال بر اشیه که جنینان نه تنها در نماز پنجگانه جمعه نماز استسقا نماز باران نماز ایدن شرکتش حتی جنینانی که معذور بودتگه از نماز وانگا به سبب بودی عذر زنانه ماهیانه در نماز ایدگاه و نماز باران بخاطر دعای شرکت کتا نماز معذور بودتگه ولی دعای خاطر شرکت و حتی دختران محجبه دوشیزگان که آروسش نکوده در گفتن در زمان پیغمبر برای تمام این موارد. یک عاجزگی پیغمبر علیه السلام خدمت یه عرض کن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من جزوتی یه سریگ معمولی در تگیم که منی تمام بدنان نپوشید و تی ضرورت لباسی من ندارم که در مجامع مذهبی شرکت کنون، به نماز بیاون یا به عید بیاون یا به استسقا بیاون چیکار بکنون. واجه فرمان که تو دستگوهاری نداره که آیه چادری مزنیم ببی، چادر گردی ببی که شما هر دو وطا با هم نزدیک بیارید، یا کن چادر رو سر دور دید تو با هم راه بروید. عرض که بله یا رسول الله، افیم دستگوهار من دارم که چادری ببی. واجه فرمان همی کار رو بکن، شما دو نفر زیر یک چادر ببی بیارید. حالا مرد ببی تو همه ملا، همه مولوی، همه عالم، همه غیر عالم، همه عاجزک که شیطانی در لباس انسان، یه تبلیغ کن برای خواهرانی که در نماز جمعه شرکت کنند، در مقابل احادیث حدیثی از پیغمبر بیاری در زمان پیغمبر که جنینان در مسجدان شرکت نکنه، برعکس 180 درجه این. به هر حال با آرزوی شی که انشاءالله ما از این موقعیت هایی که برای روشنگری و این مکاتبی که مختص برای بانوان به وجود یارک بودگند و از این فرصت ها به نحو صحیح و درست و سالم و با در نظر گرفتن شؤونات اسلامی باید در جهت پیش برد اهداف مذهبی و دینی استفاده بکنیم و این فرصت ها مقتنم بزانیم. و بیش از چی اجازه مدن که میگم ادهی دین دزد و شکارچی چه می جندانی یا می دوتگانی جنینانی زهگانی چکانی جنینانی ماتوگهرانی بی علمی و بی فرهنگی ها آیانا باز هم به همه خرافات و بدعات و شرکیات و به همه گمراهیان نمگا بکشن تو ببرن ولی به مساجدش میلن سر قبر و زیارتی بارد ولی مسجد بارگه من ای کن به پرس و پاتیهی بارد و به بازاری رهادن کن بخشه به سر بکن تو خرید و فروش بکن صبح تا بگا ولی مسجدی من ای کن ایشی جای شرم نداری برای ایپی می مردینا؟ یعنی جدا شرم آور نه برای آمردنی که وقتی ما تا گوهارا چوکا دختر آوت گندی بخچه پارچه به سردم متری دسته والی دسته سبه تا بگاه تحرید بهای کرد پارچه بهای کرد دارو درمان بهای کرد لوگ به لوگ تحرید تمام بازارا ولی مسیر رفع رف بارگاه گوشی نه کتابا نیارتا تو کتاب دان بودتگه یا من کتاب زم این من در خدمت شما هر که کتابی داری بحثی داری در زمین من حاضر با کمال انتا. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال تمام شیاطین توطئه‌یان نسبت به دین و ایمان و امور خوب دنیا و آخرت خونسا بگن و اسباب توفیق برای ما در تمام زمین ها فراهم بگن، شر اشرار از ما دور بگن، بلیات زمینی آسمانی از ما دفع بفرمانید، مهمات ظاهری باطنی خداوند متعال میگانا کفایت بفرمانید، بیماران خداوند شفای عاجل بدن، ستمگران دستا کوتاه بکن و تمام بیمارانی که برای آنها تقاضا کنک بود تشاری یا داشتن تا تقاضای شفا کنک بود تا یا امواتی که برای آنها مغفرت و تقاضای دعای مغفرت بود تا خداوند متعال بیمارانا شفا بدن و اموات مورد مغفرت قرار بدن و پروردگار عالم جل علا شانهو تمام مصیبت دیانا چه مصیبتا نجات بدن و پروردگار عالم جل شانهو فرزند برومند بنیانگذار جمهوری اسلامی امام فقیدا ای فرزند گرامی یا سید احمد خمینی یا که به کسالت و بیماری مواجه و روبرومن بوتی فضل و کرم و تمام بیماران شفای عاجل و کامل عنایت بفرمانید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.